eraan toe dat er dag en nacht veiligheidstroepen op straat zijn. Eind vorig jaar vielen duizenden doden bij protesten tegen het regime. Maar naar het westen gaat het de komende uren uiteindelijk overal regenen. Daarbij staat er een stevige wind. Vanmiddag wordt het droog, met later ook wat zon. De temperatuur komt uit tussen de 9 en 12 graden. Dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. Martijn Lagraaf. Goedemorgen, op weg naar de 538 ochtendshow van woensdag met nu muziek van Anastasia, I'm Out of Love. Radio 538. en Homewrecker. Op Radio 538 op de vroege woensdagochtend. Welkom en goedemorgen. Ik ben Martijn. Ik probeer jou een beetje warm te laten lopen voor de 538-ochtendshow die straks om 6 uur begint. En ik gebruik het woord warm lopen niet voor niks. Want straks om 6 uur begint Jeroen van Veen, oftewel de sponsorloper, ook aan dag 3 van zijn, ja, buitenmenselijke missie om iedere dag hier in de studio 100 kilometer hard te lopen op de loopband. Om zo, inclusief de 538-ochtendrun van aanstaande zaterdag, op 538 kilometer uit te komen in een week. Iedere keer als ik dit vertel, denk ik met mezelf, wat is dit eigenlijk een krankzinnige onderneming. Maar Jeroen houdt zich kranig en heeft nu inmiddels 200 kilometer op de teller. Straks dus om 6 uur gaat hij aan dag 3 beginnen en tikt hij, en dat weet ik zeker, gewoon weer 100 kilometer af. Dat kun je de hele dag volgen op Radio 538 en natuurlijk TV 538. En wat we leuk zouden vinden is als je Jeroen even een financieel hart onder de riem steekt door een donatie te doen voor het Prinses Maxima Centrum op 538.nl/tikkie. Nou, de ochtendshow van gisteren, daar blikken we nu even op terug. Gisteren stond de show grotendeels in het teken van Jeroen en niet meer dan terecht. Zo wordt hij geondersteund door allerlei pluimage als het gaat om mensen die met hem meelopen. Bekende Nederlanders bijvoorbeeld. Dries Roelvink was gisteren in de studio om een klein stukje mee te rennen met Jeroen. Het gesprek wat daar voorafgaand aan plaatsvond, dat hoor je zo meteen nog eventjes. Verder hing Lienke aan de lijn. Lienke woont in Australië en daar doen ze ook 's ochtends vroeg aan sporten. Dat matchte dan mooi met datgene wat Jeroen doet. Dus dat hoor je zo meteen ook, dat gesprek wat ze hadden. En commando gaan. Weet je wat dat betekent? Daar ging het gisteren ook over. Zometeen wordt duidelijk wat dat inhoudt. Dit is Snap met The Power. Better fell for the woman just when I the love of the lost is a hole that is cut through the soul, falling down from the tones without reading any windows. But you found in a peace for the moment. The moment was over in time. Then it's gone, the hit and run. The difference one has a short life. I'm in love with a girl who loved me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was bitter. Someone understands, and she knows how to treat a feather right. Give me that feeling every night. Wants to make love and I wanna fight. Now someone understand me. I'm in love with a girl. I'm in love with. I'm in love with a girl. I'm in love with. I wanna tell you what you do to thank you. Just what you preach. Now I know there's nothing we can't reach. Cause a heart can erase once it finds a place to be warm and welcome, to be held and sheltered. I'm in love with a girl who knows me better. Fell for the woman just when I met her. Took my sweet time when I was bitter. Someone understands, and she knows how to treat. De Craw op 538. In de vroege pre-ochtendshow, om het zo maar te noemen. Iedere doordeweekse ochtend tussen 5 en 6 blikken we altijd even terug op de 538 ochtendshow van de dag ervoor. In dit geval de show van dinsdag. Die grotendeels in het teken stond weer van wat Jeroen van Veen, a.k.a. de sponsorloper, aan het doen is. En dat is natuurlijk volkomen terecht, want die gaat dus iedere dag hier 100 kilometer hardlopen om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Dus als je wilt doneren, wees welkom op 538.nl/tikkie. Dus iedere ochtend om 6 uur staat Jeroen hier op een loopband. En dat klinkt best wel raar, want er zijn heel weinig mensen, denk ik, die dat doen. Althans, in Nederland. In Australië schijnt het heel erg ingeburgerd te zijn om 6 uur 's ochtends al in de gym te zitten of in een koffiebar te hangen. Kortom, alvast wat van het begin van je dag te hebben gemaakt. Is dat een trend die alleen daar blijft, of waait hij langzamerhand deze kant op? Dat vroeg Team Ochtendshow aan Lienke de Jong, en die wist daar dit over te vertellen. Luister mee. En dan, terwijl de meeste mensen zich nog een keer omdraaien, bruisen de Australische steden om 6 uur 's ochtends al van de energie. De koffiebars die zitten daar bomvol. Servers, hardlopers en vroege thuiswerkers die hun dag direct claimen. Ze noemen dat de ochtendeconomie. Maar gaat die trend ook overwaaien naar Nederland? Dat is even de vraag. En is het een gunstige en goede ontwikkeling? Wij vragen dit achter de vrouw van Dear Good Morning. Dat is Lienke de Jong. Lienke, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was natuurlijk al een tijdje wakker. Ik ben al lekker aan het hardlopen. Ik loop langs de Amstel in Amsterdam. Oh. Nou, nu even aan het wandelen om met jullie te kletsen. Maar dit is een heerlijke start van de dag. Ja, want jij bent een beetje een pleitbezorger van het vroege opstaan. Ja, absoluut. Dus dat artikel maakte me heel erg vrolijk. Ik geloof erin dat we allemaal eerder uit bed mogen om lekker even te sporten. Momentje voor jezelf. Dat je dan de rest van de dag veel energieker bent, veel meer focus, productiever. Dus ja, voor iedereen zou het beter zijn. Ja, ik zie de term ochtendgekkies nog wel eens ook voorbij komen. Ja. Klopt, ja. Omdat ik altijd voor gek werd verklaard dat ik zo vroeg uit bed sprong, dacht ik, nou, omarm ik het maar. Dan noem ik mezelf maar een ochtendgekkie. Ja. En tegenwoordig zijn er duizenden mensen, hebben ook in een Instagram-bio trotse ochtendgek. Ja, dat zijn dus mensen die gewoon eerder uit bed springen om lekker te gaan sporten. Maar het hele idee is toch dat je niet gestoord wordt in de ochtend? Oh. Dat je, nee. Ja, dat is wat ze in Australië zeggen. Maar dat je daar rust hebt. Het enige moment. Het wordt te druk. Ja, dat ik niet al die pingetjes hoor van de WhatsApp die aangaat. Ja, nou dat is het. Ga lekker offline. Juist lekker naar buiten de natuur in. En ik denk dat dat ook uiteindelijk wordt gezegd. Van pak een moment voor jezelf. Maar laat die telefoon even lekker thuis. Maar even dat vroeg opstaan, hè? Want dit zijn in Australië, dit zijn dan mensen die normaal gesproken om 7:30 uit bed zouden kunnen. En dan zijn ze op tijd op het werk. Maar die gaan heel bewust om 4:30 of 5:00 stappen ze het bed uit. En dan gaan ze dingen ondernemen. Maar ook bijvoorbeeld elkaar opzoeken. Ja, ja dat is niet normaal hoe groot het daar aan het worden is. Gewoon de hele community draait daar gewoon in de ochtend. Er zijn zelfs ochtendfeestjes, hardloop-evenementen die gewoon om 5 uur of 6 uur beginnen. Kijk, het is wellicht daar ook wat makkelijker, dus lichter, het is wat aangenamer. Dus ik snap ook dat je sneller dan ervoor kiest om 's ochtends te beginnen voordat het te warm wordt. Maar ook wel in Nederland zie je het steeds meer hoor. Een tijdje terug was er ook een artikel geschreven dat steeds meer jongeren ook ervoor kiezen om samen te brunchen in plaats van juist 's avonds uit eten te gaan. Dat mensen gewoon wat bewuster om willen gaan met hun slaap en met hun ochtend. Ja, want dat houdt ook in, vroeger opstaan betekent ook eerder naar bed. Ja, ja, ja, dat is wel, wel beter. Ja, ik hou ervan, ik lig er in de winter om 9 uur in. En ik heb wel het idee dat dat wel dat steeds meer mensen dat doen. Dat steeds meer mensen het begrijpen. Als je kijkt naar een aantal jaar terug, zijn mensen nou, wat saai vooral dat je dit doet. Maar dat nu steeds meer mensen zijn, die begrijpen het wel. Ja, ja. Die zien het belang van de ochtend, die zien dat wel in. Maar even stel, je hoort natuurlijk vaak gezegd worden, ik ben een avondmens, dus ik ben 's ochtends niet op mijn best. Kun je dat voor jezelf uiteindelijk omdraaien? Ja, er zijn avond- en ochtendmensen. De meeste mensen zitten er tussenin, want daar is ook de hele maatschappij op ingericht. Maar je kan het zeker turnen. Het is gewoon een kwestie van telkens heel kort een kwartiertje eerder opstaan, zodat je lichaam eraan gaat wennen. En ja, wat we ook al zeiden, slaap is erg belangrijk. Dus gewoon met kleine stapjes opbouwen. En dan, voor je het weet, spring je energiek uit bed en wil je nooit meer zonder die ochtend. Ja, want dat energiek uit bed springen, dat is belangrijk. Dus niet snoezen bijvoorbeeld. Nee, hou eens op zeg. Nee, joh. Nee. Snoezen is loser. Ja. Nou, helemaal. Nee. Dat is echt zonde van je tijd. In die tijd had je net zo goed buiten kunnen staan om te beginnen aan je ochtendroutine. Dus nee, dat doen we zeker niet. Want hoe laat sta jij normaal gesproken op, Linke? Tussen 5:30 en 6. Dus eigenlijk nog later dan jullie zelf. Ja. En dan, dan sprint ik gelijk naar de sportschool. Ga ik eerst even sporten. Want ik las in een artikel dat dus over in eerste instantie die Australische steden gaat. Ook dat een Nederlander gemiddeld om 7:45 uit bed komt. Dat laat? Vind ik aan de late kant. Dat vind ik ook aan de late kant. En Duitsland is zelfs 10 minuten eerder dan wij. Dus kan je nagaan dat zij al 10 minuten voorlopen. Dus dat is een slecht teken. En in Spanje en Portugal die zijn zelfs nog later. Dus ik schrok ook wel een beetje van die cijfers hoe laat we zijn. Ja. Ik denk wel dat we dat zeker kunnen veranderen. Is er een ideale tijd om op te staan? Niet voor iedereen. Nee, dat is echt afhankelijk per persoon. Voor mij is dat dus tussen 5:30 en 6. Mm. Maar ik zeg altijd, de ochtend duurt tot 12 uur. Kijk wat voor jou werkt. Nou, maar dan ben ik ook een ochtendmens. Ja. Ik moet wel lachen om jou, want jij geeft echt energie. Ja, dat absoluut. Voel je echt. Ja. Nou ja, dat is de bedoeling. Ja, ik probeer het al 13 jaar te doen. Mijn missie is om heel Nederland energiek uit bed te halen. En denk ik, kom op mensen, het is zo zonde om in bed te blijven liggen. Ja. Linke, aanstaande zaterdagochtend, staan wij in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En dat is jouw niet onbekend, want jij bent voorgaande edities ben jij er ook bij geweest, om eigenlijk iedereen een beetje te enthousiasmeren en op te peppen voor die 35-ochtendrun. En dat ga je dit jaar weer doen, hè? Ja, zeker. Ik kijk enorm naar uit om ook te mogen bijdragen. Dus zaterdag ben ik zeker van de partij. Nou, hartstikke leuk. Dan zien we je heel graag aanstaande zaterdag. Dank voor je tijd. En jij gaat natuurlijk nog even verder rennen, denk ik nu. Ik ga zeker nu verder rennen. Jullie een hele mooie uitzending, maar jullie zijn ook lekker ochtendgekkies. Dus daar ben ik trots op. Ja, wij zijn zeker ochtendgekkies. Dat kan ik onderschrijven. Wij zijn de gekkies. Overigens, met jouw enthousiasme begin ik me langzaam een beetje af te vragen, ben jij niet toevallig familie op de een of andere manier van de sponsor ook. Dat denk ik zeker. Want jullie hebben wel een beetje dezelfde soort energie die jullie uitstralen. Ja, hetzelfde vaak. Morgenochtend sta ik samen met hem op de loopband. Dus dan ben ik benieuwd wat er gebeurt in de studio. Wie komt deze kant op? Zeker, morgenochtend 6 uur ben ik er. Dus dan hebben we en Linke en hebben we Jeroen. Oké. Dat wordt wat. Dat wordt een actieve ochtend, dat kan niet anders. Nou, Linke, fijn je gesproken te hebben. En sowieso tot morgen en zaterdag dan. Yes, hele fijne ochtend. Dankjewel. Dat was Linke de Jong vanuit Australië. En over Australië gesproken, deze gozer komt er ook vandaan. Cyril hoor je nu op 538. Touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people weeping. op 538. Straks om 6 uur de start van de ochtendshow en de start van dag 3 voor Jeroen, waarop hij 100 kilometer gaat hardlopen voor het Prinses Maxima Centrum. En we doen er alles aan om hem te ondersteunen. Dus wij dachten, misschien is het leuk als jij een bericht voor hem inspreekt via de app van 538. Even wat bemoedigende woorden. Een hart onder de riem, zeg maar. Alles wat je tegen hem wil zeggen, dat kan en mag via de app van 538. Maak even een spraakmemo aan. Laten we die later deze ochtend allemaal aan Jeroen horen. Dankjewel alvast. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever want. Lekker toch met Peppers. Under the Bridge, 538. 538, Martijn Lagraal. Zometeen hoor je Damiano David, maar eerst Whitney Houston op 538. Radio 538. picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Dit was Damiano David op 538 met Talk To Me. Goedemorgen en welkom. We werken toe naar de start van de 538 ochtendshow door even terug te blikken op de leukste en grappigste en meest ontroerende dingen uit de ochtendshow van gisteren. Waarin het tussen alle hardloopdingen door ook ging over een term die Niels in Utrecht, waar hij woont, had opgepikt bij een groepje mannen wat hij toevallig hoorde praten. Dat groepje gasten had het over commando gaan. En Niels wist niet 1, 2, 3 wat dat betekende. Dus dat legde hij even voor aan de rest van zijn teamleden. Die wisten het 1, 2, 3 ook niet zo zeker. Maar het mooie van zo'n 538-ochtendshow is dat je dan een compleet leger aan luisteraars hebt die je met van alles en nog wat kunnen helpen. Dus dacht Tim, weet je wat, we gooien het gewoon even bij de luisteraars neer. Commando gaan, is dat nou een gangbare term? Luister mee naar de reacties die binnenkwamen. Commando gaan. Ja, wie gaat er wel eens commando en weet wat het is? Tony, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. De term commando gaan, was die jou bekend? Ja, die is algemeen bekend. Maar ik denk dat iedereen die wel eens gevoetbald heeft, dat ook weet. De vraag is dan, doe jij het? Zeker, vele malen ook gedaan. Kijk, nou ja, dan kunnen we nu, dan hebben we een ervaringsdeskundige. Maar waarom is de term onder voetballers bekend? Omdat je altijd wel eens een wedstrijd gespeeld hebt en dan uiteindelijk in de kleedkamer komt en in je tas kijkt en denkt, nou, oeps. En daar weet ik het bij Rick ook van. Ah. Nou Tony, voor de mensen die echt geen idee hebben wat het inhoudt, wat is commando gaan? Dat je geen short aan hebt onder je spijkerbroek of andere broek, of een vrouw geen string aan hebt of wat dan ook. Dus je gaat gewoon met de blote zwans. Oh! De spijkerbroek in. Je gaat commando. Waggelend in je spijkerbroek. Ja. Wij hebben ook wel eens in de kleedkamer gestaan. Dat jij je tas over. Shit, bro. Ja. Boksen vergeten. En dan ging jij ook. Sterker nog, ik heb het 2 weken geleden gehad. Dan ging jij hier nog commando lunchen bij 538. Ik heb commando geluncht. Serieus? Oh. En dat weten maar weinig mensen. Ik denk dat voor de. Hoe de lunch gesmaakt heeft. Voor de eetlust. Dat is dat echt wel prima geweest. Ja, maar sommige mensen doen het altijd. Ik heb ook een vriendin die gaat altijd. Dat is maar zo vies, want dat komt toch uit je. Ik vind dat gewoon lekkerder zitten. Maar is dat dan een soort fetish idee? Nee. Gewoon omdat ze het vervelend vindt zitten met. Ondergoed. Ja. Okay. Maar ik weet veel vrouwen die ook met jurkjes en zo. Dan op een gegeven moment zie je toch altijd de contouren van de string. Dus vaak als ze wat netter gaan, is het ook dan maar geen onderbroek. Dat weet je niet. Ja, die gaan vaak commando. Gadverdamme. Nou, hoezo? Je hoeft toch niet per se vies. Waarom te zijn? Is dat nou vies? Nou, heel simpel. Er komt altijd. Ah, houd toch op, bij man. Jou waarschijnlijk. Ja, bij jou komt er niet meer uit, dat weten we. Nee, maar ik denk namelijk, er komt altijd wel iets uit. Nou, toch? Ik denk dat reuze meevalt. Ja, maar het kan van voren eruit komen, maar ook aan. We hebben een beeld, Rick. Maar dat zijn we niet. Lisbeth, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, jij kende de term commando gaan? Jazeker. Maar doe je het zelf? Ja. Bijna nooit, nee. bijna nooit is. Ja. Maar het komt wel eens voor, dus. Ja, het is wel eens voorgekomen. Maar een van mijn zoons die wilde dat laten doen. En die zei: nee, dat gaan we niet doen. Alles los in de kooi, dat vind ik niet fijn. Los in de kooi. Mooi, man. Maar er zijn dus blijkbaar mensen die vinden het juist prettiger zitten. Ja, ik kan me er niks bij voorstellen. Nee, oké. Okay. Nee. Jij kende de termen. Ken jij vriendinnen dan? Zoals Florentini zegt van ik heb vriendinnen die lopen eigenlijk altijd standaard zonder ondergoed. Ik ken er wel die dat vaker doen. Oh, ja. Hoe heet ze? Ja. Oké. Maar jij zegt voor mij toch maar eventjes liever gewoon iets ondergoed. Een klein beetje bedekking daar. Ja, nee, dat vind ik wel fijner zitten. Oké, okay, helder. Dankjewel. Dus commando gaan is zonder ondergoed de deur uitstappen. Oké. Okay. Ja. Nou, weer wat geleerd. Pas het een keer toe. Vanochtend, hè? Waarom niet? Is 538. Het voorprogramma van de 538-ochtendshow, daar luister je naar. Antoon komt eraan met tot het eind van mei. Zometeen nog Dries Roelvink, die gisteren te gast was om Jeroen te ondersteunen op de loopband. En die had het een raar verhaal over vlees en zo. Nou, dat hoor je zo meteen. Maar eerst, Fedde Le Grand. Put your hands up for Detroit. Op 538. Put your hands up for Detroit. I love this city. Put your hands up for Detroit.